พุทโธโอรสโสมุขชาโตเกิดจากปากของเราคำสั่งสอนที่พลั้งพลูออกจากปากของเราพวกเธอปฏิบัติตามชื่อว่ามุขชาโตเป็นผู้เกิดจากปากธรรมชาโตเกิดจากพระธรรมธรรมนิมิตโตธรรมนิมิตขึ้นหลังจากนั้นธรรมทายโทติเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมเพราะเรากล่าวว่าพรหมกายก็ดีธรรมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีคำนี้เป็นชื่อของเราตถาคตคือว่าตังกิสเหตุวาเสธตถาคเตเหตตถาคตัสเหตุอธิวัตจนังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิคำนี้เนี่ยถูกเป็นคำแปลรูปแปลรูปจากพรหมกายของศาสนาพราหมณ์มาเป็นธรรมกายซึ่งธรรมกายในที่นี้ก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ดังที่พวกเรามาปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้เราปฏิบัติตามมรรคมีสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องมีความดำริมุ่งหมายอย่างถูกต้องมีคำพูดคำจาอย่างถูกต้องประพฤติตามอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อเจริญเป็นธรรมะไพบูลย์แล้วเมื่อนั้นก็จะเข้าถึงคำว่าธรรมกายคือความเจริญเกิดมาจากพระธรรมกายกายกายกายกายโยกายโยนี่แปลว่ากลุ่มแปลว่ามุมภาษากายโยกลุ่มแห่งภาษาเวทนากายโยกลุ่มแห่งเวทนามันไม่ได้หมายถึงกายทางกายนี้หมายถึงกายภายในอันหนึ่งคำว่าธรรมกายนี่ก็เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ลูกแก้วดวงกลมใสเนื้อสะดือสองนี้อันนี้แปลรูปใหม่มากลายเป็นเงินเป็นทองกลายเป็นร่ำรวยอย่างใหญ่โตอันนี้มันแปลรูปทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วคำว่าธรรมกายอยู่ในซอกในลืมของพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มแห่งสยามรัฐภาคภาษาบาลีล้วนๆมีอยู่2คำครับไม่ใช่วิชาธรรมกอกธรรมกายอะไรหรอกคำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดเองหมายถึงอริยมรรคมีองค์8อีกคำหนึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีพูดตอนจะตายหมายถึงอริยมรรคหมายถึงอริยสัจแต่อีกคำหนึ่งในภาษาบาลีไม่มีแต่มามีในหนังสือพระไตรปิฎกไทยมาจากคำว่าธรรมโพโตคือเป็นมาจากธรรมนั่นเป็นธรรมนั่นแหละแต่เขาแปลเป็นธรรมกายของสระพังคะคาถาพระเทระองค์ชื่อว่าสระพังคะท่านชื่อว่าพระสระพังคะท่านตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านมานั่งระลึกชาติก่อนชาติหลังท่านย้อนไปว่าท่านมีความแน่นอนมาจากไหนก่อนที่จะมาถึงจุดนี้มาถึงการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี้ท่านก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าในวัฏฏสงสารนี้ท่านได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าตั้ง7พระองค์สัตตพุทธานเทสิตังพระพุทธเจ้าทั้ง7องค์ที่เกิดมาพบได้แสดงธรรมให้ฟังตั้งแต่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาถึงองค์ที่7โคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าทั้ง7นี้ได้แสดงเรื่องอริยสัจ4ให้เราฟังแต่เราก็ไม่ได้แจ่มแจ้งเลยบัดนี้เราได้มาแจ่มแจ้งกับพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ที่7จึงรู้จักทุกข์แห่งให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์และหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ชัดเจนจะได้ปฏิบัติมาจบตรงนี้บัดนี้เราก็ได้เกิดมาเป็นธรรมเรียกว่าธรรมภูโตแต่พอเข้าไปแปลเป็นไทยเขาว่าธรรมกายถ้าอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยจะมีอยู่3แห่งอคัญญสูตรแล้วก็มหาประชาบดีอภิธานแล้วก็สลังพระสระพังคะเถระคาถาเล่มที่26มี3แห่งเท่านั้นครับถ้าเป็นภาษาบาลีแท้ๆที่เป็นเท็กชวนจริงๆมีอยู่2แห่งพระนางประชาบดีพูดกับพระพุทธเจ้าข้าแต่พระสุคตเจ้าหม่อมฉันเป็นมารดาของพระองค์แต่พระองค์เป็นบิดาของหม่อมฉันฟังมันกลับกันนะอาหังสุขตะเตมาตาตุวังธีราปิตามะมะคอยเป็นแม่เจ้าเป็นพ่อคอยทำไมแปลเป็นภาษาเราพระองค์ได้ทรงดื่มอุระธาราธนธาราดื่มนมของหม่อมฉันถ้าเราเรียนนักธรรมเราก็คงปฐมสมโภชเหล่านี้เราได้ยินทั้งนั้นรู้ทั้งนั้น พอเกิดมาได้7วันพระราชพระมารดาก็สวรรคตตายไปก็พระนางประชาบดีนี่แหละเลี้ยงต่อกินนมต่อจึงบอกว่าหม่อมฉันรูปกายของพระองค์ได้เจริญเติบโตมาเพราะได้ดื่มอุรธาราธนธาราจากอกของหม่อมฉันจึงเจริญเติบโตมาและหม่อมฉันได้ดื่มอมตะธาราจากพระองค์จึงเจริญเติบโตมาด้วยธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินนันอานันทิโตธรรมกาโยมมะสังวัติโยมมะสังวัติโยตยาธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินของหม่อมฉันได้เจริญเติบโตมาจากพระองค์ส่วนรูปกายโยของพระองค์นั้นสังวัติโตยังสุขตารูปกายโยมยาตวะรูปกายของพระองค์ได้เจริญเติบโตมาจากหม่อมฉันหม่อมฉันทำให้เจริญขึ้นมาแล้วแต่ธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินอานันทิโตธรรมกายโยมมะสังวัติโยตยามมะสังวัติโยตยาธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินของหม่อมฉันได้เจริญเติบโตมาแล้วจากพระองค์สองคำเท่านี้กลับกันไปกันมาพระพุทธเจ้าเจริญทางรูปกายเพราะได้กินนมจากพระนางประชาบดีพระนางประชาบดีบรรลุธรรมอริยมรรคในองค์8บรรลุอริยสัจ4และก็เพราะได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่ามุขชาโตเกิดมาจากปากมันไม่ได้แปลรูปไปไหนอันนี้มันเป็นเรื่องสัจธรรมเราอย่าได้เข้าใจไปอย่างอื่นถ้าจะสับสนตรงนี้จะต้องชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยทีนี้การที่จะเห็นธรรมกายผมเข้าใจนะท่านทั้งหลายฟังดูบางทีท่านอาจจะเห็นถ้าท่านเจริญสมาธิภาวนานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใดเจริญอานาปานสติอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้แหละครับนั่นที่เราทำอยู่ในขณะนี้เอาไหนๆเราก็เสียเวลากันมาหน่อยแล้วนะเอาอีกนิดนึงท่านคงจะยังไม่เมื่อยนะยังไม่เหนื่อยค่อนข้างกับเมื่อยเป็นอยู่ถ้าเราเจริญอานาปานสติไม่ต้องสัมมาอรหังแข่งลูกแก้วอะไรหรอกครับเมื่อจิตปัจจุบันจิตวิธีจิตปัจจุบันนี้สงบระงับลงจมลงไปสู่จิตใต้สำนึกและผ่านจิตใต้สำนึกลงไปหน่อยถ้าเรากำหนดลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าสักพักหนึ่งลมหายใจจะหายไปแล้วก็จะเป็นจิตอันเอกผุดขึ้นอย่างนี้ก็จะชื่นชมจะมีความสุขมากไม่ต้องถามใครจะรู้เองแต่ถ้ามันเป็นอีกแบบหนึ่งมันมีอีกแบบหนึ่งมีสติอยู่ทุกลมหายใจติดต่อกันที่เรียกว่าสมาธินิมิตนั่นแหละคือผูกมันอยู่ตลอดไปอย่างนั้นติดต่อเรียกว่าสตตังสมิตังอรัฏฐวิริยังติวุจติภาคเพียรติดต่อกันไปจะไปไหนมาไหนก็ดูแต่ลมหายใจจะยืนจะเดินจะนั่งแต่จะนอนจะกินจะถ่ายจะพูดจะคิดอะไรก็ดูลมหายใจไปจนมันติดเป็นนิสัยจะมีวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะเห็นตัวลมน่าอัศจรรย์นะสมัยก่อนผมเป็นฮิปปี้ผมนี่สนใจเรื่องสมาธิตั้งแต่ผมเป็นโยมเป็นฮิปปี้แล้วนะอาจารย์ผมยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้องค์แรกอายุของท่านก็86 87ปียังมีชีวิตอยู่นี่อยู่ฝั่งโค้งในบ้านท่าไร่ท่าอำเภอบึงของหลงจังหวัดหนองคายชื่อว่าหลวงปู่สิงห์ผมอัศจรรย์ครั้งแรกผมอัศจรรย์ก่อนที่ผมจะได้ไปมอบตัวมอบใจเจริญสมาธิภาวนาในขณะเป็นฮิปปี้อยู่กับท่านในขณะที่ผมคิดอะไรท่านบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเพียงแต่เราคิดท่านก็รู้ขนลุกขนพองอัศจรรย์ก็เลยขอปฏิบัติกับท่านแต่ละครั้งท่านจะมาสอนท่านจะพูดน้อยๆสัก 4-5 คำพอรู้เรื่องแล้วท่านก็จะเดินจากไปก่อนที่จะจากไปท่านจะพูดอยู่คำหนึ่งบ่อยๆท่านพูดเป็นภาษาลาวท่านเป็นคนลาวฝั่งโน้นคนทางเมืองโขงซีทันดอนท่านบอกว่าขั้นเห็นล่มกับไข่ดองนะเดี๋ยวนี้ขั้นเห็นล่มกับไข่ดองนะเดี๋ยวนี้กระซิบบัญญัติบอกว่าจะเห็นล่มบุ้ยสมอุกอังเอาแต่เด้มาไกลคุ้มคือแต่น้องมันจะต้องมันจะเห็นจากในโลกมันมีโตขึ้นเนี่ยจ้ะคำว่าจะเทียนเพิ่นออกมา ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าลมมันไม่มีตัวมันจะไปเห็นอย่างไรมาพูดให้ปวดกระบาลเหลือเกินท่านจากไปแล้วก็นั่งทำสมาธิเดินจงกรมก็ดูลมหายใจไปบางครั้งเรากำลังวุ่นกำลังคิดจ้างอยู่ท่านเดินผ่านมาแม้แต่ได้ยินเสียงรองเท้าก็จำได้ท่านเดินเหมือนช้างเดินแบบเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเดินนิ่มๆเสียงรองเท้าแต่ผ่านมาในกุฏิน้อยๆที่เรากำลังเดินจงกรมอยู่เราไม่ได้ถามอะไรเราท่านพูดฝากลมฝากแรงไปท่านเห็นลมกับไข่ดอกสมภพเอ้ยเป็นไงท่านเห็นลมกับไข่ในรองน้ำท่านเฮ้ยขึ้นในใจมันก็กลายควบขึ้นเถอะเนาะลมมันมีตมสิเห็นจังใดขึ้นในใจต่อมาวันหนึ่งขณะที่ผมนั่งสมาธิเหนื่อยแล้วผมก็เดินกุฏินี้มันจะกว้างประมาณสัก2เมตรครึ่งยาวสัก4เมตรมุงหญ้าพื้นกระดานผมก็เลยเดินจงกรมเดินป้ายเดินมาเดินดูลมหายใจจุดเทียนนะไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนในขณะที่เดินไปสุดกำลังจะหันกลับเห็นลมออกจากจมูกเขาไหลออกมาเป็นพวงเต็มจมูกโอ้ปานรถไฟออกมาจากหูจากทำมอนรูๆๆมาเต็มในดังเนี่ยพอเห็นลมหายใจเนี่ยหัวเขาอ่อนยวบเลยจิตใจมันเปลี่ยนทันทีเลยเหมือนไก่น้อยตัวเล็กๆมันเห็นเหยียบบินมามันสุดลงไปเลยผมก็สุดหงอบลงไปตัวนี้มันอ่อนไปหมดใจก็อ่อนจิตอ่อนดีกว่ามุทุตังจิตตังมุทุภูเตตรงนี้มันเข้ารับที่ว่าเอวังสมาหิเตจิตเตเอวังสมาหิเตจิตเตปริสุทเทปริโยธาเตอนังคะเนวิคตูปะกิเลเสมุทุภูเตกัมมณิเยทิเตอนันยชัปปะเตโอ้ยมันหลายเตได้แปดเตพุ่นถ้ามันครบองค์8เนี่ย8เตเนี่ยท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตตรงนั้นจะอ่อนมุทุภูเตจะเป็นจิตที่อ่อนนุ่มจิตที่อ่อนอ่อนกายก็อ่อนยวบลงไปนั่งลงนั่งดูพวกยางเบิ่งก็เห็นมันนั่งอยู่ไม่ทีเห็นอยู่พวกเลยก็เห็นคือเก่าปะเนี่ยเห็นเหมือนกันก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นในขณะที่นั่งเนี่ยลมนี่จะออกมาหุ้มมาคุมหมดเลยในตัวเราเนี่ยเป็นอันเดียวตัวเราไม่มีตัวเราหายไปก็จะเห็นแต่ลมเนี่ยขาวเหมือนกับน้ำแข็งเหมือนกับหิมะเหมือนกับวุ้นที่ทำขนมกินน่ะเหมือนกับน้ำแข็งในตู้เย็นชั้นบนที่มันขาวๆน่ะเต็มตัวเรานี่เต็มไปหมดตัวเราเป็นอย่างนั้นตัวเราอีกหน่อยหนึ่งก็จะค่อยเปลี่ยนไปเราจะรู้สึกเย็นซาบมีความสุขมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยขยายใหญ่โตไปเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีนวลเป็นสีใสๆจากใสๆแล้วก็จะกลายเป็นเปล่งประกายเป็นสีชมพูทั้งตัวเราเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นสีเขียวเขียวงามๆแผ่ไปยังพอเราเพ่งสติไปมันจะแตกซ่าก็เลยมันนึกขึ้นมาได้ว่าอันนี้บอกเขาว่าธรรมะเกาะธรรมกายเป็นในใจมาก็แน่นอนพอเห็นเขาก็เขียนซื้อมาเราอ่านโอ้ยอันนี้เองที่เขาว่ากันเป็นธรรมกายแล้วก็พากันหลงไหลจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาอันหนึ่งที่มันเกินมาจากสัญญาทั้งหลายที่มันเก็บสะสมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะถูกสลัดออกไปแล้วความรู้สึกอันนี้จะเกิดมาใหม่จะเป็นความรู้สึกใหม่ถ้ารู้ไม่ทันมันกินหัวคือเราจะหลงไหลมันมาถึงตรงนี้จะมีสับแปลกๆขึ้นมาสับแปลกๆขึ้นมาเคยได้ยินไหมท่านมหาทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านพูดคำหนึ่งแปลกๆเพราะมันถึงใจนึกผมก็เลยนึกได้ขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วท่านว่าตัตระภิกขเวสุตวาอริยสาวโกอิทังปฏิสันจิคติสัญญายะขัจฉามิสังขารเหหิขัจฉามิเวทนายะขัจฉามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้ได้เรียนรู้แล้วอิติปฏิสันจิคติย่อมพิจารณาอยู่อย่างนี้ว่าอาหังโขเอตระหิสัญญายะขัจฉามิบัดนี้สัญญาได้กินเราซะแล้วดังที่มันเช่นที่มันเคยกินเรามาแล้วในอดีตและอนาคตมันจะกินหัวเราอีกต่อไปแหมหวาดเสียมากคำนี้เคยได้ยินบอกคนว่าสัญญากินหัว ไปหลงอันนี้มันกินหัวเนี่ยมันว่ามันเป็นเพราะอาหารหน่อยคนมันจะแจ้งมีความสงสัยไม่ได้สงสัยอะไรเข้าใจว่าตนเองหรือบรรลุธรรมอย่างใหญ่หลงเลยแล้วก็ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็หัวเราะโอ้ยเด็กหน่อยเด็กของเล่นคนว่าเด็กหน่อยเด็กของเล่นมันจะกินหัวคนว่าว้าเด็กของดีปันเสวามันจะกินหัวบอกแต่ดอกเสร็จแล้วเราก็มันระลึกนึกทบทวนพระไตรปิฎกที่เราเคยเรียนมาโอ้อีลีน้องมันจะกินหัวหลวงปู่ว่ามันจะกินหัวพระพุทธเจ้าว่ามันจะกินอ่ะถ้าได้สดับได้ศึกษาสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้ได้เรียนรู้แล้วอิติปฏิสันจิคติย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าอหังโขเอตระหิสัญญายะขัจฉามิบัดนี้สัญญานี้ได้กินเราแล้วดังที่มันเคยกินเรามาแล้วในอดีตมันก็จะเคยกินเราอยู่และจะกินเราอีกในอนาคตยังมีแหละอีกพวกเด้อบัดนี้มีธรรมดาด้วยมีหอนแหละบัดนี้สิกินหัวอีกขันงงต่อไปแล้วก็จะถูกแปลรูปไปโฆษณาหาอยู่หากินไปมันก็จะแดงมันจะเจ็บสิกแล้วบัดนี้บัดนี้มันจะอ่อนต้นได้บัดนี้ดึงมันจะเสียได้บัดนี้เป็นว่าอันนี้ก็เข้าใจเรื่องธรรมกายหน่อยนึงเนาะเรื่องพาดาวน์ IMF เอาอย่างนี้เสียเวลาแล้วก็เสียมันต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่มีเวลาก็ได้ท่านอาจารย์มหาสมดีมาลือนี้ท่านเจ้าคุณวัดหนองกุงมาวันที่11ท่านอุปัชฌาย์ผมจะมาพอดีผมก็จะสบายอยู่แต่ก็เสียดายอยากจะพูดสิ่งที่จะมีประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ไปคิดช่วยกันเราจะช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองได้ไหมได้แต่เราไม่มีพลาไม่มีอนุภาพมากที่จะไปหาเงินหาทองมาช่วยบ้านช่วยเมืองและอีกประการหนึ่งการกระทำเช่นนั้นก็ไม่น่าจะช่วยได้อย่างสมบูรณ์มันไปทางอามิสภัยบุญจนเกยไปมันน่าจะเป็นธรรมวิปุลาวันนั้นพวกมหาทั้งหลายมาถามผมว่าจะช่วยชาติอย่างไรผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่จะตอบลงไปได้ง่ายๆต้องใช้เวลาพินิจพิจารณาให้ผมปรึกษาพระพุทธเจ้าก่อนของว่าอย่างนี้พวกมหาเหล่านั้นทั้งหัวเราโอ้ว่ายังไงท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปนานแล้วจะไปปรึกษาที่ไหนพวกเราก็ปรึกษานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพระศาสนาเกี่ยวกับบ้านกำเมืองที่มาเกี่ยวข้องกับพวกเราเราจะตัดสินจะทำอะไรลงไปต้องปรึกษาพระพุทธเจ้าครับปรึกษาอย่างไรผมจะสอนวิธีปรึกษาให้พระพุทธเจ้าไม่ได้จากเราไปไหนพระพุทธเจ้ามีผู้แทนท่านบอกว่าธรรมวินัยธรรมโมจะวินัยโยจะเทสิโตบัญญาโตโซโบมามัจเจเยนสัทธาดูก่อนอนุนทำวินัยอันใดที่เราได้บัญญัติแล้วได้สอนไว้แล้วทำวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราแสดงว่าเรายังมีครูยังมีศาสดามีพระธรรมมีพระวินัยมีพระพุทธเจ้าอย่างอยู่มีอะไรก็ปรึกษาปรึกษาอย่างไรครับปรึกษาพระสูตรปรึกษาพระวินัยถ้ามีปัญหาขึ้นมาปั๊บเรื่องอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลมีไหมพระพุทธเจ้าทำอย่างไรพระอริยสาวกทั้งหลายท่านทำอย่างไรท่านวางท่าทีลงไปอย่างไรท่านจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ไปค้นอ่านพระไตรปิฎกพระวินัยพระสูตรซึ่งเหล่านี้จะบรรยายจะบันทึกทุกอิริยาบถที่พระพุทธเจ้าของเราเคลื่อนไหวไปพูดไปจาไปทำอะไรกับใครเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนมีหมดท่านว่าสุเตโอสาเรตับพังวินัยเยสันทัสเสตับพังเธอจงตรวจสอบเข้ากับพระสูตรเทียบอย่างเข้ากับพระวินัยถ้าเรื่องนั้นมันมีในพระสูตรเรื่องมันมีอยู่ในพระวินัยท่านก็เชื่ออย่างนั้นทำนะครับท่านยังสอนล่วงหน้าไว้ด้วยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าจะมีใครพูดว่าข้าพเจ้าได้สดับมาต่อเบื้องพระพักของพระศาสดาได้ฟังมาต่อหน้าของพระพุทธเจ้า ว่าอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นวินัยอันนี้เป็นสัทธุศาสตร์อันนี้เป็นคำสอนอันนี้เป็นปาพจน์ของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาได้ฟังมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเธออย่าพึงเชื่ออย่าพึงคัดค้านแต่จงวางใจรับฟังไว้เป็นกำกลางเธอจงเรียนบทอันนั้นคำสั่งสอนอันอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนคล่องปากเจนใจแล้วก็ไปตรวจสอบเข้ากับพระสูตรอย่างเข้ากับพระวินัยมันมีไหมถ้ามันมีในพระสูตรหรือว่ามีในพระวินัยเธอก็จงเชื่อเถิดว่าอันนั้นแหละคือพระธรรมอันนั้นแหละคือวินัยอันนั้นแหละคือสัตตุศาสตร์ถ้ามันไม่มีเธอไม่ต้องเชื่อเลิกเชื่อได้แล้วทีนี้ท่านก็พูดต่อไปว่าถ้ามีผู้ใดมากล่าวว่าในอาวาสโน้นมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระเถระหมู่ใหญ่อยู่อาวาสโน้นเป็นผู้ถึงอาคมเป็นปาโมกถึงอาคมผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นผู้แตกฉานกล่าวกันว่าอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นวินัยอันนี้เป็นสัจธรรมอันนี้เป็นคำสั่งสอนพระศาสดาอันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญอันนี้ควรทำตามอย่างนั้นเธอได้ยินแล้วเธอฟังไว้เธออย่าคัดค้านเธออย่าเพิ่งเชื่อไม่ได้สอนให้เราหัวแข็งนะให้เราวางท่าทีลงไปซะก่อนแต่เธอจงเรียนบทอันนั้นให้ชัดเจนจำมาให้ดีๆที่เขาบอกเขาสอนนะแล้วเธอไปเทียบกับพระสูตรอย่างเข้ากับพระวินัยถ้ามันมีเธอก็เชื่อได้ว่าท่านเหล่านั้นจำมาถูกต้องแล้วสอนถูกแล้วจงทำตามถ้ามันไม่มีในพระสูตรในพระวินัยเธอก็เลิกเชื่อว่าท่านเหล่านั้นจำมาผิดสอนผิดอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยดอกทีนี้หนักเข้าไปอีกถ้ามีใครมาบอกว่าที่อาวาสโน้นมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อโน้นเป็นปาโมกอยู่ที่นั่นเป็นผู้ถึงอาคมเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาท่านเถระองค์นั้นสอนว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุสะนี้เป็นสิ่งควรกระทำนี้เป็นสิ่งที่ควรเลิกเธอได้ยินแล้วเธอพึงจดจำถ้อยคำเหล่านั้นให้ชัดเจนศึกษาให้เข้าใจคำนั้นและไปเทียบกับพระสูตรสอบเข้ากับพระวินัยถ้ามันไม่มีในพระสูตรถ้ามันไม่มีในพระวินัยเธอก็อย่าเชื่อเลยจงสรุปลงได้ว่าท่านผู้นั้นจำมาผิดสอนผิดอย่าเอาไปเป็นแบบอย่างแม้แต่ผมพูดในขณะนี้แหละครับอย่าเชื่อเลยอย่าเชื่อเลยแล้วก็อย่าพึงปฏิเสธและไปตรวจไปค้นที่พูดคำนี้นะไม่ใช่ผมพูดเอาเองที่ท่านให้ตรวจให้คมไปเปิดพระไตรปิฎกที่ขณิกายมหาวักมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่10ข้อที่113หน้าที่144จะเห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาผมก็เลยบอกพระมหาเหล่านั้นว่าต้องให้ผมปรึกษาพระพุทธเจ้าก่อนเขาก็บอกปรึกษาอะไรพระพุทธเจ้าตายไปนานแล้วเดี๋ยวสิพระพุทธเจ้ายังไม่ตายจากไหนหรอกเดี๋ยวผมปรึกษาพระสูตรพระพินัยก่อนเอผมจะช่วยอย่างไรเนาะช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองที่นี่เราทั้งหลายก็มาลองปรึกษาดูมีนะครับเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่1พบเลยบ้านเมืองมีปัญหาพระสงฆ์ช่วยอย่างไรเล่มที่1เวลัญชกันพระวินัยปีดกมหาวิพังเล่มเบลเลอร์ขนาดนี้ข้อที่6หน้าที่11ไปแป๊บๆไปกระบอกพบเลยปัญหามันเกิดขึ้นปีนั้นพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาเวรัญชพามนิมนต์ใต้ต้นไม้ป่าไม้กระเดาป่าไม้สะเดาเมืองนั้นเกิดความอดอยากหิวโหยเกิดปัญหาขึ้นมาทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงฝนแรงทุพพิโคโหติทุตสังโหติแล้วเกิดโรคอันหนึ่งเขาเรียกว่าเสตัทธิโกเสตัทธิโกแปลว่าโรคตายขาวต้นข้าวออกรวงมาไม่ก้มตายขาวคารวงบ้านเราเรียกว่าเป็นอย่างมันเป็นอย่างเฮ้ยเนี่ยปูมันเป็นยังมันบกมเนี่ยฮะมันเป็นเพี้ยเพิ่นว่าเนี่ยปูเฒ่ากันว่ามันตายดอกคาตายดอกเหล้าตายพ่ายนั่นเพิ่นบ่ว่าจะตายพ่ายทั้งนั้นภาษาบาลีว่าเสตัทธิโกเป็นโรคตายขาว ม่ใช่ขาวแต่ข้าวนะครับคนตายก็ดูขาวโพลนเมื่อวานนี้หลวงปู่ธาตุพูดเฉียดไปผมนั่งฟังท่านก็โฉบนู่นเฉียดนี่ไปโน่ไปนี่เป็นเลยไม่เป็นเรื่องเป็นราวฟังท่านพูดอยู่ท่านพูดเฉียดไปอยู่เมื่อวานนี้เรื่องนี้แหละเขาบอกคดาพิกแผ่นดินนะนะท่านพูดอยู่นะเมื่อวานนี้แต่มันเฉียดเฉียดไปจบเสตติโกไปว่าตายขาวพระหนุ่มๆอย่างพวกเราเนี่ยไปบิณฑบาตอยู่เมืองเวรัญชาปีนั้นพระพุทธเจ้าจำพรรษานะมีพระอยู่ด้วย500รูปพระอรหันต์ดังๆเด่นๆก็อยู่ที่นั่นหมดพระโมคคัลลานะสารีบุตรกัสสปะมหากัจจายนะมหากัปปินะอยู่ระดับมหามหาระดับบิ๊กๆทั้งนั้นอยู่ตรงนั้นไปบิณฑบาตไม่ได้กินไม่มีใครใส่บาตรให้เขาไม่มีกินเขาก็จะเอาอะไรมาใส่ตัวเขาก็ไม่มีกินมันยิ่งกว่ายุค IMF นี่อีกพระพุทธเจ้าคนนั้นยังอยู่พระโมคคัลลานะก็ยังอยู่พระหนุ่มๆที่มีเรี่ยวมีแรงจากเมืองนี้ไม่มีใครใส่ก็เดินต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านนั้นไม่มีก็เดินต่อไปอีกไปถึง 7-8 หมู่บ้านไม่ได้ข้าวสักทัพพีเดียวข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่งก็ไม่ได้ก็กลับมาเวลากลับมาตามข้างทางจะทางจะเห็นกระดูกกระดูกคนตายขาโผล่ไปตามข้างทางทีนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นเรื่องที่จะช่วยชาติเนี่ยเรื่องจะได้ช่วยชาติก็เกิดขึ้นอย่างไรในคืนนั้นเรื่องของเรื่องมีว่ามีพ่อค้าม้าอัศวนิชชาอะไรอัศแปลว่าม้าพ่อค้าม้าจากเมืองอุตรปัฏฐชนบทตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำสินธูม้าในสมัยนั้นเป็นสินค้าที่ราคาแพงมากเหมือนรถเบนซ์เหมือนรถโตโยต้าไทเกอร์ในขณะนี้แหละคนกำลังซื้ออยู่ขายดีต้องเป็นม้ามาจากลุ่มน้ำสินธูตอนบนม้าพวกนี้มันคึกคักมีกำลังดีมันห้าวมันรื่นรมมันอ้วนมันมีกำลังชาวเมืองนั้นฉลาดในการเลี้ยงม้าแต่ละปีเขาจะนำม้าไปขายตามเมืองเพราะเนี่ยพวกเศรษฐีเขาจะซื้อแล้วเขาก็จะเอาใส่รถม้าขี่อวดกันมันเป็นม้าที่ฝึกดีสอนง่ายมีกำลังวิ่งเร็วแต่เขามีเคล็ดลับอันหนึ่งในการเลี้ยงม้าเขานอกจากให้มันกินหญ้าอิ่มแล้วเขาจะให้มันกินข้าวเหนียวแห้งเช้าไฟมือหนึ่งปะทะเย็นก็1ปะทะไฟมือ1ให้มันกินถ้ามันได้กินข้าวเหนียวตากแห้งนึ่งสุกๆตากแห้งเนี่ยมันจะคึกคักมันจะกระทืบลงไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากซื้อบังเอิญว่าพ่อค้าม้านั้นก็500คนพอดีพระก็500รูปพอดีไปแล้วก็มันถึงหน้าคนก็เลยตั้งเป็นแคมป์เลี้ยงม้าอยู่นอกเมืองมาจูงม้ามาขายกลางวันพอเย็นก็เอากลับไปผูกเอาไปกินหญ้าไปกินข้าวเหนียวชาวเมืองนั้นเริ่มใส่พระพุทธศาสนาใส่บาตรเป็นประจำแต่เขามาเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่เมืองนี้โอ้เขาบอกว่าขุมทรัพย์อันประเสริฐอยู่ในเมืองนี้หมดแล้วเขาบอกว่ามันเป็นโอเอซิสแล้วนะคุณขุมทรัพย์กลางทะเลทรายแล้วแต่เขาสังเกตเขาบอกว่าหน้าเริ่มใสพวกเรามีบุญมากพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระมหาสาวกอยู่ที่นี่พระอรหันต์อยู่ที่นี่ทั้งหมดแต่ทำไมคนเมืองนี้ไม่มีใครใส่บาตรเลยไม่เคยเห็นใครใส่บาตรเขาสงสารพระพร้อมกระล่องกระแรงบ่มีกินเลยมันจะอ้วนจังได๋เนาะแท้เฮาบ่เป็นหยังดอกมื้อละเทื่อน่ะก็ได้ได้กินอิ่มอยู่ใส่บือบานอยู่อย่าสิว่าทุกข์ยากเด้เพิ่นแห่งยากกว่าเฮาเพิ่นรักษาศาสนามาของเฮานี่ยากง่ายผมมีกำลังใจเพื่อจะรักษาศาสนาเพราะผมศึกษาในสิ่งเหล่านี้พระมหาเถระพระอรหันต์แต่ก่อนๆลำบากมากกว่าจะสืบทอดศาสนามาถึงเราพระผู้ใหญ่ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านนั่งเทศอยู่นี้เมื่อวานท่านเคยมาหาผมขอประวัติผมหลายครั้งอยากจะเอาไปกรุงเทพพระผู้ใหญ่เรียกมาจากกรุงเทพมาประวัติผมไปเพื่ออยากให้กำลังใจท่านบอกคงจะให้เราเป็นพระครองพระครูอะไรทำนองนั้นแหละผมบอกผมไม่เคยหมดกำลังใจตายกับบัวดอกเกินมากนี่เสียอีกจ้ะเอาไปให้ครูเขาจะบ่มีผลไปจ้างมาให้ผมบ่อยากได้ไปนั่นท่านก็เข้าใจเพราะฉะนั้นมีคนมาพูดว่าอาจารย์สมภพนักรบไร้เหรียญตราเขาว่าไว้บ่มียังกระจายดอกคอยว่าได้คอยได้กินข้าวมื้อละอิ่มกับพ่อแล้ววะบ่อยากได้เป็นหยังนึกถึงพระอรหันต์พระอริยสาวกแต่ก่อนท่านลำบากกว่าเราพร้อมกระร่องกระแร่งไม่มีกิน พ่อค้าม้าก็เลยสังเกตแล้วก็เลยปรึกษากันเอาอย่างนี้ดีไหมพวกเราใส่บาตรจะเป็นบุญพระเรานี้มีประมาณ500องค์ก็เท่ากับพวกเราเราใส่บาตรเอาอะไรใส่เขาพูดข้าวที่เราให้ม้ากินนี่วันละ2เวลาเช้าเย็นนี่อย่าให้มันกิน2เวลาให้มันกินครั้งเดียวเอาแบ่งมาให้พระนี่กินสิได้บุญว่าซั่นเออได้กินเงินมากได้หันเสร็จแล้วเป็นไงตกลงกันแล้วก็ไปนิมนต์พระ